أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden kıymetli kardeşlerim, değerli müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, hatırlayacağınız üzere En'am suresinin 33. ayeti kerimesinde kalmıştık. İki haftalık kısa bir aranın ardından geçtiğimiz sohbetimizde de gündemde fazlasıyla etkili olan koronavirüs sohbeti icra etmiştik. Bugün inşallahü teala kaldığımız ayeti kerimeden En'am suresinin 33. ayeti kerimesinden sohbetimizi yapma gayreti içerisinde olacağız. Sohbetime geçmeden önce kıymetli kardeşlerim, bir sevincimizi, mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Köklü Değişim Medya olarak, Köklü Değişim Dergisi olarak, bundan tam 7 sene önce, yani 6. seneyi geride bıraktık, Allah'a hamdü senalar olsun. Tefsir-i Furkan sohbetlerine başlamıştık. Bugün, bu hafta 7. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'den niyazımız, daha nice hayırlı programları birlikte yapmak, programlara erişmek. Allahu Azza ve Celle öncelikle nefsim adına söylüyorum, bana söylediklerimle, sonra da siz dinleyici, takipçi kardeşlerime de dinlediklerinizle, istifade ettiklerinizle amel etmeyi nasip ve müessir kılsın. Amin. Allahümme amin. Evet, En'am suresi 33. ayeti kerimenin mealini inşallah tilavet edeceğim. Sonrasında da üzerinde durulması icap eden önemli bulduğumuz hususları masaya yatırmaya çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 33. ayeti kerimeyi tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayeti kerime sizler de dikkat ettiniz, işittiniz dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini inkar eden kafirlerden bahsediyor ve onları zalimlik olarak ifade etmiş, betimlemiş, beyan buyurmuş Allahu Azze ve Celle daha doğru bir ifadeyle. Bugün biz de sohbetimizde inşallah zalim kelimesinden hareketle zulmün faili olarak malum, zulüm ve zalim konusunu inşallah çok geniş yelpazede farklı açılarıyla ele almaya çalışacağız. Gayreti içerisinde olacağız inşallahü teala. Onun için bugünkü sohbetimizin konusu zulüm nedir? Girizgah kısmında inşallah bundan bahsedeceğim. Zulmün tarifini yapacağız ve zulmün sadece belki zihinlerde çağrıştırdığı mana itibariyle söylüyorum, sadece yaralanmak ya da maddi, fiziki olarak bir takım hasarlara düçar kalmak değil. Bunun ötesinde çok daha farklı manayı, daha geniş bir manayı ve tanımı ihtiva ettiğini inşallah girizgah kısmında ifade etmeye, sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Sonrasında inşallah en büyük zulmün ne olduğunu ifade etme gayreti içerisinde olacağız. Ve son kısımda da sohbetimizin final kısmında da zulüm ve zalim karşısında kulluğumuzun bir gereği olarak nasıl bir kamet ortaya koymamız gerektiğini, nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Çünkü önemli bir konu kıymetli kardeşler. Onun için gündeme taşıma arzusu içerisinde olduk. Allahu Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde okuyan kardeşler, tilavet edenler, Kur'an'la haşır neşir olanlar pek tabii bileceklerdir ki Allahu Teala birçok ayeti kerimede zulüm ve zalimden bahseder. İnnehu la yuhibbu zalimin. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. Ve men lem yahkum bima enzelallah fa ulaika humuz zalimun. Kim ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Yine وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a iftira etenden daha zalim olabilir ki? Çoğaltabiliriz. Ama anlatmak istediğim aslında şuydu. Kur'an'ın ayetlerinde, Kelamullah'ta zulüm ve zalim kavramları çokça beyan edilmiştir. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle tarafından. Biz de ehemmiyetine binaen biraz da farklı yönlerini en azından masaya yatırmak gayesiyle, düşüncesiyle zulüm ve dolayısıyla da faili olan zalim konusunu ele almaya çalışacağız. Tabii zulüm nedir? Tarifinden başlayalım. İfade ettim az önce ilk sohbetimin girizgahını buna ayırmaya çalışacağım değerli dostlar, kardeşlerim. Zulüm şöyle tarif edilir. وَضُعُ الشَّيْ fi غَيْرِ مَحَلِّهِ Yani bir şeyin olması gerektiğinin dışında olması, konuşlandırılması, bir yerde olması gerekirken çok çok farklı yerlerde olması kısaca zulüm olarak tarif ediliyor kıymetli kardeşlerim. Bunu siz kendi dünyanıza, çevrenizde, yaşadığınız hayatta bunu birçok örnekle çoğaltabilirsiniz. Ama en net tarifle söylüyorum. Zulüm, وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ Yani olması gerekenin çok daha başka yerlerde olması zulüm olarak tarif edilmiş. Yani bu gündelik hayatınızda birçok şeyde bu tarifi uygulayabilirsiniz. Başka bir tarif, daha anlaşılır bir ifadeyle söyleyelim kıymetli kardeşlerim. Olması gerekenin olmaması haline biz zulüm diyoruz. Olması gereken haktır, adalettir. Bunun aksi durumda ise, olması gerekenin olmadığı bir durum söz konusu ise biz bunu zulüm olarak tarif ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu tarifin zihinlerde daha iyi anlaşılabilmesi adına, Kur'an'da bu tarifin kullanıldığını da göstermek adına ben sizlerle bir ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Yani az önceki yaptığım tarif, çünkü çok genel bir tarif. Az önce de söyledim, hatırlıyorsanız sohbetimin başında, zulüm dendiğinde belki birçoğumuzun aklına sadece işte kafirçinin Uygurlu Müslüman kardeşlerimize yaptığı zulüm geliyor olabilir. Ama o da zulümdür, ama zulüm sadece bununla, bunu ihtiva etmez. Bununla sınırlandırmak doğru değildir. İnşallah bugün sohbetimizde azık olarak bunu kazanmaya, bunu elde etmeye çalışacağız. Onun için tariften hareketle وَضْعُ الشَّيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ Olması gerekenin olmaması, yani olması gerekenin dışında olması olarak zulmü tarif ettik ya, bunu ben inşallah bir ayeti kerimenin penceresinden, daha doğrusu o zaviyeden ele almaya çalışacağım. Tevhid asıldır kıymetli kardeşlerim. Allahu Azza ve Celle'nin birliği asıldır. Allahu Azza ve Celle'nin tek ilah olması asıldır. Alemlerin Rabbi olması asıldır. Allah Azza ve Celle'nin mülkünde sadece Allah'ın sözünün geçiyor olması asıldır. Bunun dışında bir şeyler olduysa, oluyorsa bu tariften, az önceki yaptığımız tariften hareketle zulümdür kıymetli kardeşlerim. Buna ilişkin hemen ayet-i kerimeyi paylaşıyorum. Lokman suresi 13. ayet-i kerimede geçiyor. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki inne şirke le zulmun azim. İşte bu tam olarak az önce yukarıda yaptığımız tarifin bir nevi ayetle açılımı şeklindedir diyebiliriz. Niçin? Buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle mealen şirk muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür buyuruyor Allahu Teala. Buyurun. Şirk gelip vurmuyor, gelip yaralamıyor. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabiliyorumdur. Umarım kardeşlerim, tam olarak demek istediğim şu. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki asıl olan tevhiddir. Asıl olan Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözünün egemen olmasıdır. Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin hayatımızda tatbik ediliyor olmasıdır. Bunun dışında eğer hükümler ihdas oluyorsa, bu ayet-i kerimeden hareketle söylüyorum, şirk söz konusuysa bu zulümdür. Hem de en büyük zulümdür buyuruyor Allahu Azza ve Celle. İnne şirke le zulmun azim. Şüphesiz ki şirk büyük bir zulümdür buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Umarım bu ayet-i kerimeden hareketle az önce yapmış olduğumuz zulmün tarifi daha da bir anlam kazanmıştır. Olması gerekenin bir yerde olmaması, olması gerektiği yerde olmaması olarak tarif etmiştik zulmü, hatırlayacak olursanız. Kıymetli kardeşlerim, ekranlara başındaki müdavim dostlar, bu girizgahtan zulmün tarifini yaptıktan sonra sizlere bir soru sormak istiyorum. Birlikte cevaplayalım. Ben yine inanıyorum, ben bu soruyu sizlere yönettikten sonra belki ben cevabını vermeden yorum kısmına birçoğunuz cevabını yazacaktır. Şöyle sormak istediğim, sizlerle paylaşmak istediğim soru, bu zulmün tarifinden hareketle az önce yaptığımız olması gerekenin olmaması durumu olarak tarif ettik ya zulmü. Desem ki size, sorsam, yöneltsem sorumu. En büyük zulüm nedir? Yaşadığımız asırda, şu günümüzde en büyük zulüm nedir diye bir soru sorsam, siz değerli müdavim kardeşlerime, ekranları başındaki dostlara ne dersiniz? Ben şimdiden neler yazdığınızı tahmin edebiliyorum ama ben size inşallah söylemiş olayım. Bu yaptığımız zulüm tarifinden hareketle asrımızın, günümüzün en büyük zulmü kaçınılmaz olarak demokrasi ve laiklik diyebiliriz. Niçin öyle diyoruz? Çünkü az önceki ayeti kerimeyi de bir taraftan böyle inşallah zihninizde canlandırın ki anlatmaya çalıştığım, söylemeye çalıştığım nezdinizde daha iyi anlaşılabilsin kıymetli kardeşlerim. Çünkü demokrasi demek, laiklik demek Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allahu Azza ve Celle'ye söz hakkı tanımamak demek. Halbuki biz namazlarda kıraat ederken, namazlarımızda surelerimizi koşuyorken demiyor muyuz? Deklare etmiyor muyuz? Eleyhisallahu bi ehkemil hakimin. Şüphesiz ki hüküm verenlerin en hayırlısı, en güzeli, en hakimi Allah Azza ve Celle'dir demiyor muyuz? Yine Yusuf suresinde bunu deklare etmiyor muyuz? Haykırmıyor muyuz? İnil hukmu illa lillah. Şüphesiz ki hükmedenler en hayırlısı ya da sadece hüküm sahibi Allahu Azza ve Celle'dir demiyor muyuz? Evet. Bu asılken, bu gerçekken Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanınmıyorsa ve bunun adı da laiklikse, bu sistemin adı vallahi en büyük zulüm laikliktir. Bunun adı demokrasi ise en büyük zulüm kuşkusuz demokrasidir. Tam da bu soruyu bunun için sordum. İşte şu anda evet Uygurlu kardeşlerimize Afganistan'da, Irak'ta, Keşmir'de, Müslümanların diyarlarında, Suriye'de belki aklımıza gelmedi, söyleyemediğimiz birçok İslam beldelerinde, dünyanın birçok yerinde Müslümanlar zulme duçar kalıyorlar. Fiziki, maddi olarak zulme duçar kalıyorlar ama genel bir ifadeyle yaptığımız tariften hareketle asrımızın Müslümanların karşılaştığı en büyük zulüm demokrasidir, laikliktir. Yine daha geniş bir çerçevede geçen hafta sohbetimizde onu işledik. Kapitalizmdir diyebiliriz diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Evet, asıl olan tevhid, asıl olan Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olması iken eleyhisallahu bi ahkemil hakimin, şüphesiz ki hüküm verenlerin en hakimi, en hayırlısı Allahu Azza ve Celle iken demokrasi eğer bunun önünde engelse, Allah Azza ve Celle'nin hükümlerine rağmen hüküm ihdas ediyorsa, laiklik Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan sistemse, bütün samimiyetimle söylüyorum, ifade ediyorum, en büyük zulüm kuşkusuz ki bu sistemlerdir. Şimdi böyle bir zulümle karşı karşıyayız. Öyleyse tariften hareketle bu demokrasi, laiklik en büyük zulümse, zulmün kendisi ise bunu icra edenlere de zalim deniyor. Fail olması hasebiyle öyle değil mi? Amel eden aynı zamanda fail olduğu zaman amil oluyor. Amel fiilini gerçekleştiren amildir. Demokrasiyi icra eden, laikliği icra edenler de kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar nedir? Zalim olmak durumundadırlar. Allahu Azza ve Celle asıl olanı az önce söyledim. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah-u Teala'nın hükümleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir buyuruyor Allah. Bu ayet-i kerimeyi bir kenara koymanızı istirham ediyorum dostlar. Yaptığımız tariften hareketle olması gerekenin olmaması hali demiştik ya zulümden için. Buradan hareketle bu ayet-i kerime daha da bir anlam kazanıyor. Kim ki Allah-u Teala hükmetmesi gerekirken onun hükmetme yetkisini Allah'tan alıp bir beşere veriyorsa vallahi zalimdir. Zulümle iştigal etmektedir. İşte demokrasinin kendisini zulüm olarak tarif ettik. Zulüm olarak masaya yatırdık, ortaya koyduk. İspat ettik daha doğrusu. Ve bunu icra edene de zalim denir diyoruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, hatırlıyorsanız sohbetimin başında ifade ettim. Dedim ki, sohbetimin başında zulmü tarif edeceğim. Sonra sohbetimin bir sonraki adımında, kısmında, zulmün tarifinden sonra daha doğrusu, en büyük zulmün ne olduğunu ifade edeceğim dedim ve bugün demokrasinin ve laikliğin Allah-u Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan sistem olarak tarif ediyoruz. Laikliği ve yine demokrasiyi en büyük zulüm olduğunu söyledik. Ve bunu icra eden ki bugün topraklarımızda demokrasiye can suyu olanlar var. Laikliğe can suyu olanlar var. Ne? Bir tek sadece yaşadığımız bu topraklarda değil, bütün İslam coğrafyasını kastederek söylüyorum. Evet, onlar da zulmü icra eden olmaları hasebiyle buradan haykırıyoruz, söylüyoruz, zalimdirler. Peki, bunu resmettik, bu tabloyu ortaya koyduk. Bir sonraki adım ve belki de sohbetimizin esasını teşkil eden kısma geldik kıymetli kardeşlerim. Nedir o? Zulmü bildik, zalimi tanıdık. Peki, biz zulüm ve bunu icra eden yani zalim karşısında nasıl bir tavır takınmamız gerekiyor? Namaza ilişkin, hacca ilişkin geçen aynı sohbette aynı ayetleri, aynı şeyleri, benzerlerini ifade etmiştim daha doğrusu. Öyle bir din, Allahu Azze ve Celle öyle bir din göndermiş ki, namaza ilişkin hükümleri düzenlediği gibi, hacca ilişkin evet ibadetleri düzenlediği gibi, hayatın bütün alanına ilişkin Allahu Azze ve Celle hükümler göndermiş. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Her şeyi ama her şeyi beyan edici bir şekilde gönderdik diyor biz Risaleti. وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz kitaptan hiçbir şey eksik bırakmadık buyuruyor Allah. Şimdi kulluk maratonu koşan, tabiri caizse Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğu ortaya koymaya çalışan bizler, şimdi bir soruyla karşı karşıyayız. Bir problemle karşı karşıyayız, muhatabız. Bir zulüm var. Ve bunu icra edenler var, zalimler var. Hayatımızı çepeçevre kuşatmış demokrasinin kirliliği, fesadı, kapitalizmin hakeza, laikliğin hakeza. Bunlar koca bir zulümdür. Zulümden başkasıyla da tarif edilmez. Peki, az önce söyledim, Allahu Teala'nın razı olduğu kulluğu ortaya koymaya çalışan biz Müslümanlar olarak zulüm ve zalim karşısında ne gibi sorumluluklarımız var? İşte sohbetimizin belki de esasını tam da burası ihtiva ediyor. Nasıl bir tavır takınacağız? Allahu Teala'nın mülkünde Allah'a söz hakkı vermeyen sistem ve bu sisteme hayat veren, can suyu olan zalimlere karşı nasıl bir tutum sergilememiz gerekiyor? Allahu Teala, daha doğrusu şeriatın, İslam'ın buna ilişkin hükmü nedir? Nerede durmamızı emrediyor Allah? Hiçbir şey yapmadan evimizde sadece oturup zalimlerin devrilmesi için dua etmeyi mi emrediyor Allah mesela? Ya da alemlerin Rabbi olan Allah İslam Risaletini gönderdi ve İslam bize zulüm söz konusuyken, zalimler cirit atıyorken tabiri caizse, meydan zalimlere kalmışken uzaktan sadece seyirci kalmayı ve kınamayı mı emrediyor İslam? Soruyorum kardeşlerim, İslam neyi emrediyor? Biz nasıl ki namazla memursak, biz nasıl ki gücümüz yetenler için söylüyorum, hacca gitmekle memursak, abdestin bir hükmü varsa, zekatın bir hükmü varsa, bir düzenlemesi varsa, zulüm ve zalim karşısında da İslam'ın muhakkak ama muhakkak bir düzenlemesi var. Onun için bunlardan hangisinin olduğunu konuşacağız. Uzaktan sadece dua etmek mi? Zalimlerin yıkıldığını uzaktan sadece seyretmek mi? Ya da ne bileyim, sabretmenin bugün yapıldığı tariften hareketle söylüyorum. Böyle bir sabır tarifi yok. İşte zalimlerin mutlaka Allah Azze ve Celle sonunu getirecektir, nurunu tamamlayacaktır. Bekleyelim hele demek mi? Yani zulüm ve zalim karşısında İslam bizden nasıl bir tavır sergilememizi istiyor? Bunu konuşacağız. Sohbetimizin bu kısmında inşallah Allahu Teala'nın bizden nasıl bir tavır sergilememizi istediğini delilleriyle ele almaya çalışacağız. Bir ayeti kerimeyle cevap vermek istiyorum. Zaten bu ayeti kerimenin çerçevesinde az önce sorduğum sorunun cevabı şekillenecek inşallah. Onun içerisini farklı örneklerle, farklı hadislerle, farklı rivayetlerle zenginleştirmeye çalışacağız. Bakınız, bir soru sordum az önce kıymetli dostlar. Çevrenize sorun, eşrafınıza sorun, akrabayı talukatlarınıza sorun. Bir zulüm var ve bunu icra edenler var, zalimler var. Ve Allahu Teala innehu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri sevmediğini söylüyor. Peki böyle zulüm ve zalimler karşısında bir Müslümanın nasıl tavır sergilemesi gerektiğini Allah için sorun. Ve sorduktan sonra da cevabını Allah için paylaşın. Şimdi söylüyoruz. Allahu Teala buyuruyor ki Bismillah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Çok net. Ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur. İşte Az önce bir soru sormuştum. Demiştim ki bizim tavrımız ne olacak? Zulüm ve zalim karşısında nasıl bir tutum içerisinde olacağız demiştim. İşte bunun ilk adımı. Her şeyden önce, bakınız, zalimle işbirliği tutmaktan bahsetmiyorum. Zalime itaat etmekten bahsetmiyorum. Zalimle birlikte işte ne bileyim bir plan çerçevesinde hareket etmekten falan bahsetmiyorum. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Meyletmeyin buyuruyor Allah. Zalimlere meyletmeyin, size ateş dokunur. Dolayısıyla atacağımız ilk adım, sergileyeceğimiz ilk tutum, ortaya koyacağımız ilk kamet, Kur'ani kavlle söylüyorum. Allah Azze ve Celle'nin ayetiyle sizlere paylaşıyorum. Meyletmeyeceğiz zalimlere. Allahu Azze ve Celle zalimlere meyletmeyin buyuruyor. Kurtubi rahimahullah bu ayeti kerimeyi tefsir ederken meyletmek kelimesini şerh ediyor, izah ediyor, detaylandırıyor. Tabi hepsini buraya almıyoruz. En azından vaktimizi de bir anlamda iktisatlı kullanmak namına. Demiş ki zalimlerden razı gelmek olarak tarif etmiş. Yani zalimlerden razı gelmeyin, size ateş dokunur buyuruyor Allah. Razı gelmek, açıyorum, sessiz olmak, hoşnut olmak, yapılanlara ses çıkarmamak bir nevi razı olmanın başka bir ifadesidir. Eğer ki siz bir şeyden memnunsanız razısınız demektir. Bir şeyden razıysanız memnunsunuz demektir. Razı olmayan kıyam eder. Razı olmayan bir kamet gösterir. Ki Kurtubi'nin tarifini de böyle anlamak lazım. Katade yine aktarıyor meyil kelimesini. Diyor ki meyil itaat olarak anlaşılmalı. Diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Meyil kelimesini kaldırın kardeşlerim, dostlar. Oraya itaati koyun. Zalimlere itaat etmeyin. Boyun bükmeyin. Bir planın parçası olmayın. Sevmeyin. Ki sonrasında alimlerin birçoğuna göre de meyil sevgi olarak da tarif ediliyor. Sevmeyin. Çünkü sevgi ispat ister. Sevmiyorsanız zalimlere, zalimlerin planında asla yeriniz olmamalı. Varsa, planının bir parçası olduysanız bu siz onları sevdiğiniz anlamına gelir. Ama tariflerle boğmak istemiyorum sohbetimi. Ayet-i kerimeye tekrar dönüyorum. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sakın zalimlere meyletmeyin buyuruyor Allah. Yoksa size ateş dokunur. Zalimlerin planının bir parçası olmayın. Zalimlerle bir masa etrafında toplanıp Müslümanların kanının akıtılmasında çizilen planların bir parçası olmayın. Daha da spesifik bir ifadeyle. Zalimlerle işbirliği tutmayın. Zalimlere itaat etmeyin. Zalimleri sevmeyin. Zalimlere boyun eğmeyin. Çoğaltabiliriz. İşte bu ayet-i kerimeyi böyle anlayacağız. Şimdi meselenin daha da yani çok ehemmiyetli bir konu olduğunu, zalimleri sevmek, Allahu Ekber, la kadder Allah, Allah Azze ve Celle'leri zalimleri sevmekten bizleri muhafaza eylesin. Nasıl bir şey bu? Allah zalim diyecek ve bir Müslüman Allah'a kulluk yaptığını iddia eden birisi sevecek. La havle ve la kuvvete. Onların planının bir parçası olacak. Aktılan Müslüman kanların planında bir katkısı olacak. Bunların nedenli tehlikeli, ahiret günü için söylüyorum, nedenli tehlikeli olduğunu birazdan inşallah hadis-i şeriflerle daha da bir derinlemesine izah etmeye çalışacağım. Ama tam yeri gelmişken İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud'a ait bir sözü paylaşmak istiyorum burada. Bunu niye paylaşmak istiyorum kıymetli kardeşlerim? Zalimi sevmenin açılımını yapıyorum. İtaat iradesidir. Zalimlerin isteği doğrultusunda hareket etmektir. Planlarının bir parçası olmaktır. Onlar cürüm işliyorken, onlar ifsat saçıyorken, onlar Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımıyorken onlardan razı gelemezsin Müslüman. Bunu anlatmaya çalışıyor bu ayet-i kerime. Hele şimdi paylaşacağım söz. En başından ifade edeyim, az önce söyledim. Abdullah İbni Mes'ud'a ait olduğunu söyledim bu sözün. Kaynak taraması yapmıştım acizane. Bir kısım işin uzmanları diyelim artık tabir yerindeyse. İşin uzmanları diyor ki bu söz Abdullah İbni Mes'ud'a ait bir söz değil. Bir kısmı ise bunun senet bakımından Abdullah İbni Mes'ud'a uzandığını, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'a ait bir söz olduğunu da söylemişlerdir. Ama biz rivayet kısmını bir kenara bırakalım. Ben metnin ihtiva ettiği o hakikaten manayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanılmaz bir söz söylemiş Abdullah İbni Mesud. Söylediği ya da söylemediği tartışmasını bir kenara bırakıyoruz. Ama dirayeten, yani metnin ihtiva ettiği mana hakikaten çok manidar. Az önce zikrettiğim وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا zalimlere meyletmeyiniz ayeti kerimesinin bir nevi tefsiri diyebiliriz aslında. Kayıtlarda tefsiri olduğuyla alakalı bir şey yok ama bu benim çıkarımım, hakikaten izah edici nitelikte. Şimdi dostlar, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ عَبَدَ رَبَّهُ سَبْعِينَ عَامًا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَمَقَامِ إِبْرَاهِيمِ diyor ki Abdullah İbni Mes'ud, sizden biriniz, şayet sizden biriniz Makam-ı İbrahim ile Kabe arasında 70 sene ibadet etmiş olsa, ki hacca o mübarek topraklara giden kardeşlerimiz bileceklerdir. Yani Makam-ı İbrahim ile Kabe'nin arasında namaz kılmanın ayrıca bir özelliği var. Yani sevap bakımından. Onun için olsa gerek ki Abdullah İbni Mes'ud orayı hasaten zikretmiş. Diyor ki, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ عَبَدَ رَبَّهُ سَبْعِينَ عَامًا بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَمَقَامِ إِبْرَاهِيمِ ثُمَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُحِبُّ ظَالِمًا حُشِرَ مَأَهُ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمِ Allah Allah, Allahu Akbar. Diyor ki Abdullah İbni Mes'ud, az önce söyledim, sizden biriniz Makam-ı İbrahim ile Kabe arasında 70 yıl ibadet etmiş olsa ve o Allahu Azza ve Celle'nin huzuruna bir zalime muhabbet besler bir şekilde kavuşacak olursa, gelecek olursa, huşira ma'ahu fi nari cehennem, o kişi onunla cehennem narında birlikte olacaktır buyuruyor. Allahu Ekber. Şu hadis, daha doğrusu Abdullah İbni Mesud'a ait olduğunu söylediğimiz, paylaştığımız şu sözün ihtiva ettiği manaya bakınız. Ki Kabe ile Makam-ı İbrahim'in arasında namaz kılmak çok kıymetli dostlar. Siz 70 sene orada ibadet etmiş olsanız, Allahu Teala'ya secdede bulunmuş olsanız, ama Allahu Teala'nın huzuruna vardığınızda, arz-ı endam ettiğinizde bir zalimin seviciliğini yaptıysanız, ona sessiz kaldıysanız, ki onu birazdan inşallah paylaşacağım, ondan razı geldiyseniz, ona itaat iradesi gösterdiyseniz, ki sevgiyi tarif etmiştik, حُشِرَ مَعَهُ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمْ onunla cehennem narında beraber olur diyor. Zaten yukarıda okuduğumuz ayet-i kerimede aslında bunu söylemiyor mu? Kim zalimi severse, zalimden razı gelirse, zalime muhabbet besleyecek olursa, itaat iradesi gösterecek olursa, onun yaptıklarına sessiz kalacak olursa, birazdan delillendireceğim inşallah, فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ateş dokunur buyuruyor Allah. Bir ateşin dokunmasından bahsediyorum kıymetli kardeşlerim. Ateşin bizi yakmasından bahsediyorum. Ve bunun sebebi zalimin zulmüne karşı olan sessizliğimiz, eğer varsa. Allah bizi sessiz kalanlardan eylemesin kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabi bu az önce söylediklerimi daha da zenginleştirmek adına bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum ki bunu İbn Hibban tahric etmiştir. Bu hadisi niçin paylaşıyorum? Şimdi sorsam desem ki ya kim içimizde Allah ve Resulünün garantisinde olmayı istemez? Vallahi hepimiz isteriz. Bizi koruyan olsun Allah ve Resulü isteriz. Bizi muhafaza eden olsun. Yani biz onların zimmetinde olalım. Vallahi bunu istiyoruz. Allah sözümüze şahittir. Ama kıymetli kardeşlerim, eğer ki biz yaptıklarımızla, sessizliğimizle, suskunluğumuzla, oturduğumuz yerden seyirci kalmakla, eğer ki zalimin batıl işine bir destek sağladıysak, bir katkımız olduysa, vallahi biz Allah ve Resulünün zimmetinden mahrumuz. Çok net. Delilim var mı kardeşim Abdullah? Var var. Hemen paylaşıyorum. Az önce söylediğim İbni Hibban'ın tahric ettiği bir hadis-i şerifte, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Men a'ana zalimen liyudhida bi batilihi hakka, fakat beriyet minhu zimmetullahi ve zimmetu rasulih." Allahu Ekber. Hadisi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün ihtiva ettiği şu yüceliğe bakar mısınız? Şu manaya bir bakar mısınız? Aynen mana şöyle. Tercüme ediyorum. Kim? Kim ki bir zalime, onun batıl davasına, yardım ederek, bir katkı sağlayarak, bir katkıda bulunarak hakkın zarar görmesini sağladıysa, o kişinin üzerinden Allah ve Resulü'nün zimmeti kalkmıştır. Kim ister? Soruyorum. Ekranları başındaki kardeşler. Vallahi nefsim adına söylüyorum. Hem vallahi hem billahi ben istemiyorum. İstemem. İstemeyeceğim de Allah'ın izniyle. Siz Allah ve Resulü'nün zimmeti sizin üzerinizden kalksın ister miydiniz? Onların garantisi sizin üzerinizden yok olsun ister miydiniz? Bizim anlayacağımız dilde Türkçe karşılığında söyleyeyim. Allah ve Resulü sizi sevmesin ister miydiniz ya? İşte kim bir iş yapar ya da bir katkı sağlamış olursa neye? Zalimin batıl davasına. Ki sağladığı batıl, zalimin batıl davasına sağladığı katkıyla eğer hakka dair bir zarar sirayet ettiyse Allah ve Resulü'nün zimmetinden mahrumdur buyuruyor. Evet. Yukarıdaki ayeti kerimeyi bu nasların çerçevesinde anlamak çok daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, yine ne yapacağımız, nasıl bir tavır sergileyeceğimiz sorusunun ikinci bir hususuna, ikinci bir noktasına temas etmek istiyorum. Yani üzerimizdeki sorumlulukları anlatmaya devam ediyorum aslında. Evet, biz zulme ve zalime şahit olduğumuzda, yaşadığımız ortamda, atmosferde, hayatta zulüm ve zalim varsa biz asla sessizliğe bürünemeyiz. İşte takınmamız gereken tavırlardan bir tanesini bu anlamda paylaşıyorum. Oturduğumuz yerden seyirci kalamayız. Allah'a ve Resulüne inanan, Allah'a azza ve celle'ye hakkıyla kulluk yapmanın derdiyle dertlendiğini iddia eden bir kimse, kardeşlerim, zulme ve zalime şahit olduğunda sessizliğe bürünemez. Uzaktan oturduğu yerden televizyon ekranları başında sadece sabır dileyemez ve sabır çekemez. Zulme ve zalime karşı söyleyecek mutlaka bir sözü olmalı. Bir kameti olmalı. Bir ortaya koyduğu tavrı olmalı. Söyleyecek bir sözü olmalı. Çünkü Allah Azza ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani İslam, yani şeriat bizden böyle bir tavır sergilememizi istiyor. Allah'ın mülkünde Allahu Azza ve Celle'nin sözü hakim değil. Hani demiştik ya, en büyük zulümden için demokrasidir diye. Şu anda demokrasi hakim. Ve demokrasiye can suyu olanlar, icra edenler zalimlik yapıyor. Cirit atıyor meydanlarda. Söyleyecek, Allah için söyleyecek iki çift lafımız yok mu? Allah için koyacağımız bir kamet yok mu? Göstereceğimiz bir tavır yok mu? Kalmadı mı? Olmalı. İşte nasıl namazdan memursak, sorumluysak, nasıl ki haçtan sorumluysak, nasıl ki buna dair düzenlemeleri Allah bize gösterdiyse, zalim ve zulüm karşısında da sergilememiz gereken tavrı İslam bize öğretiyor. İşte tam da burada, bu kısımda nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini, hakkı konuşmamız gerektiğini, aslında daha doğru bir ifadeyle nasların, hadislerin ışığında bunu anlatmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dikkat edin dostlar, şimdi paylaşacağım hadis-i şerif çok manidar. Şimdi unutulmuş, veda edilmiş, sevilmeyen, terk edilmiş, hayırsız bir ümmet olmayı ister miyiz diye bir soru yöneltsem, hepinizin ittifakla vereceği cevabın hayır olduğuna canı gönülden inanıyorum. Nefsim de dahil olmak üzere. Evet. Yani Allah Azza ve Celle'nin nezdinde bir kıymeti harbiyesi olmayan bir ümmet olmak istemiyoruz. Unutulmuş, terk edilmiş, işe yaramayan bir ümmet olmak istemiyoruz. Hayra ummetin uhricet linnas. Çünkü biz insanlar arasında çıkarılmış en hayırlı ümmetiz ve o ümmetten olmayı murat ediyoruz. Ama bakınız, eğer ki biz zalime zalim demeyi terk edersek, dikkat edin lütfen, Allah için not edin, nakşedin sadırlarınıza, gönüllerinize, dimalarınıza, zalime zalim demezsek, günaha günah demezsek, eğer ki fesada fesat demezsek, vallahi bizde hayır yoktur. Çok net. Çünkü bunu söyleyen, bunun böyle olduğunu haber veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Taberani'nin tahric etmiş olduğu bir hadisi şerifte Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِذَا رَأَيْتُمْ اُمَّتِي تَهَابُ اَظَّالِمَ اَنْ تَقُولَ لَهُ اِنَّكَ ظَالِمٌ اِنَّكَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ La havle ve la kuvvete illa billah. Böyle olmaktan Allahu Azza ve Celle cümlemizi muhafaza eylesin dostlar. Buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, şayet ümmetim zalime sen zalim demekten geri durmaya başlarsa, bir takım çekincemelerden dolayı zalime zalim demiyorsa, bir takım gerekçelerden ötürü artık zalime şahit olduğu halde, zulme şahit olduğu halde, artık onlara sen zulmsün, sen zalimsin ve zulmediyorsun demiyorsa, bu hasletini terk ettiyse, fakat tuvdi'a minhum, onları bırakın gitsin, onlarda hayır kalmamıştır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Terk edilmiştir o ümmet diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın müsenalar olsun. Ümmetin içerisinden yiğitler çıkıyor. Hayırlı Müslümanlar çıkıyor. Muhlis Müslümanlar çıkıyor. Muhsin Müslümanlar çıkıyor. Zalime korkusuzca, hayatı pahasına da olsa hakka aykırıyor. Ve biz diyoruz ki bu ümmette hayır olmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Hadisi duydunuz mu kardeşler? Ekranları başındaki dostlar, müdavimler. Eğer ki ümmetim zalime bir takım gerekçelerden, oturduğu koltuğun kaybolmasından korktuğu için, malından, mülkünden endişe duyduğu için, o gerekçenin içerisini siz istediğiniz şekliyle doldurabilirsiniz. Bir takım çekincemelerden dolayı artık zalime ve zulme şahit olduğu halde zalimsin diyemiyorsa, demeyi terk ettiyse, bu hasletini yitirdiyse bu ümmet terk edilmiştir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Çok net. Onun için az önce dedim ya, dua ettim Allah bizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Peki kardeşlerim, Allah bize soracak. Yevmul kıyamede soracak. Bugün demokrasi ve demokrasini icra edenleri Allahu Teala'nın mülkünde cirit atıyorken, Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal sayıyorken, Allahu Teala'nın hükümlerine rağmen hüküm ihdas ediyorlarken ve biz bu zulme şu yaşadığımız topraklarda ve asrımızda, günümüzde şahit oluyorken, biz bir şey söylemezsek Allah bizden bunu soracak kıyamette. Ne diyeceğiz? Ekranlar başında oturduk, zalimlerin devrileceği günü mü bekledik ya Rabbi diyeceğiz. Ne diyeceğiz dostlar? Soruyorum. Çünkü Allah Azza ve Celle'nin bu soruyu soracağını bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Evet. Çok ilginç. Eğer biz zulme şahit olduğumuz halde, zalime şahit olduğumuz halde, sen zalimsin, sen günah yapıyorsun, günah işliyorsun, zulüm saçıyorsun demiyorsak, diyemiyorsak, ortaya bir kamet koymuyorsak bir takım gerekçelerden ötürü, Allah bize sorduğunda ne diyeceğiz? Ki soracak. مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا الْحَقِّ. Hadis-i şerif okuyorum size. Kul Allah'ın huzuruna getirildiğinde Allah kula soracak. مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا الْحَقِّ. Ey kul, şurada şurada şu mecliste, ki Allah Azza ve Celle bizim içimizi dışımızı her şeyimizi biliyor, ta gönüllerimizde, sadırlarımızda, en derinlerde beslediğimiz, sakladığımız hakikatleri biliyor. وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ جَهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. O ki ta içimizde sakladığımızı, dışarıya vurduğumuzu, her şeyimizi, her şeyimizi bilen bir Allah'tan bahsediyorum. İnnehu semi'un alim. Ve Allah Azza ve Celle kula soruyor. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza el hak. Ey kul, şurada şu mecliste, şu şu şu ortamda, şunlarla oturuyorken, çoğaltabiliriz, senin hakkı söylemene engel olan şey neydi? Bu soru Allah'a ait. Kardeşiniz Abdullah'a değil. Ma mena'aka en tekule yevme keza ve keza el hak. فَيَقُولْ يَا رَبِّ اِنِّي خَشِيْتُ النَّاسِ. Kul diyecek ki, ya Rabbi ben insanlardan korktum. Ya Rabbi bizi insanlardan değil sadece senden korkanlardan eyle. Kul öyle diyecek. Diyor ki, فَيَقُولْ يَا رَبِّ اِنِّي خَشِيْتُ النَّاسِ. Ya Rabbi ben insanlardan korktum. Ve Allahu Azza ve Celle'nin o kula cevabı aynen şöyle olacak. اِيَّا اَحَقُّ اِيَّا اَحَقُّ أَنْ تَخْشَى. Hakkıyla kendisinden korkulması gereken, kendisinden haşyet duyulması gereken ben değil miydim söylüyor Allah. Böyle buyuruyor Allah. Ve biz de diyoruz ki آمَنَّا وَصَّدَّقْنَا يَا رَبِّي. Vallahi korkulması gereken, korkulmaya layık yegane sensin ya Rabbi. Bizi sadece senden korkan, sadece ve sadece senden haşyet duyan kullarından, o bahtiyarlardan eyle. Koltuğunu kaybetme endişesinden dolayı zalime hakkı ketmedenlerden eyleme Allah'ım bizleri. İşte kıymetli kardeşlerim, sergilememiz gereken, ortaya koymamız gereken tavır, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri çerçevesinde bu şekilde ifade edilebilir. Tabii biz bunu Kur'an'ın kıssalarında da görüyoruz. Evet, zalime meyletmeden, zalim karşısında bir duruş sergileyerek hakkı söylemek kolay bir iş değil. Allah-u Teala zalime karşı hakkı söylerken yeri gelecek belki Medrese-i Yusufiye ile imtihan edecek. Ve ben biliyorum ekranları başında bizleri dinleyen, takip eden kardeşlerimizin içerisinde sırf Rabbi Allah dediği için bununla imtihan olmuş kardeşlerimiz vardır. Ve halen şu anda mahpus olan, zindanlarda olan, kurtulmayı bekleyen, özgürlüğüne kavuşmayı bekleyen kardeşlerimiz var. Allah-u Teala bir an evvel onları özgürlüğüne kavuştursun. Ama belki hakkı söylediği için canından olanlar var. İşini kaybedenler var. Bir vesileyle rızkı bu anlamda daralıyordur. Bununla imtihan olanlar var. Ama zalim sultan karşısında hakkı söylemek en büyük cihattır. اَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقِّنْ اِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ En efdal cihat, zalim sultan karşısında hak sözün söylenmesidir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Evet, bu bedel isteyebilir. Onun için de Allah-u Teala'nın rızasını, cennetini, Resulullah Efendimiz'e cennette Havuz-ı Kevser'de komşu olmayı murat ediyorsak, bu kameti ortaya koymak durumundayız. Uzaktan zulme ve zalime seyirci kalırsak, Allah Azza ve Celle bize rahmet nazarıyla bakmaz. Bize cennetini ikram etmez. Hatta ve hatta İbn-i Mesud'un sözüyle, yine hadislerin ışığında söylüyorum, zalimlerle haşrolunuruz. La kaddarallah. Evet, canımız yanacak belki. Ama Allah'ın bizden istediği tavır bu. Zalime meyletmeyeceğiz. Korkusuzca hakkı söyleyeceğiz. Bakınız, tabii birçok örnek zikredilebilir olmakla beraber, beni çok etkilediği için Tefsir-i Furkan'da yer yer bunu paylaştım. Belki bu dördüncü, belki beşinci, belki daha fazla. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum, daha nice Tefsir-i Furkan'ları Allah bize nasip edecek inşallah. Yine paylaşmaya devam edeceğim bu örneği. Sihirbazlar, Firavun'un sihirbazlarının zalim karşısındaki o dik duruşunu ve hakka haykırışlarını paylaşmak istiyorum. Hikaye değil bu, Kur'an'ı bir kıssa, Allah kelamı. Yani böyle bir romandan alıntı falan değil. Kur'an'ı bir hakikat. Musa Aleyhisselam'ın risaletini yerle yeksan etmekle vazifelendirilmiş sihirbazlardan bahsediyorum. Hepinizin malumu. Hızlı geçiyorum oraları. Ve Musa'nın risaletini yerle yeksan edersek bize ne var demişlerdi, hatırlıyor musunuz? Kur'an ayetiyle sabit. Yakınımla olanlardan olacaksınız demişti Firavun. Yani onlara koltuk vaat etti, makam vaat etti. En yakınımda olanlardan olacaksınız dedi ki bu bugün en çok insanların tamah duyduğu şey. Bunun uğrunda dininden vazgeçenler, la kaddarallah, dinin hükümlerinden vazgeçenler, birkaç menfaat karşılığında vazgeçenlerin varlığına şahit oluyoruz. Önemli bir şey yani. Tamam dediler ve tabirlerinse ben arenaya benzetiyorum. Kozlarını paylaşmak için geldiklerinde onlar sihirlerini attılar. Ve sihirbazlar, sihir uygulayıcıları bilirler ki kendi yaptıkları aslında baştan sona göz aldatmacasından ibaret. Sihirbazların en iyi bildiği şey budur. Ve kesinlikle inandıkları şey de budur. Yaptıkları iş baştan sona göz aldatmacalığından ibarettir. Onun için harikulade bir olay olmadığını, sadece seyircilerin gözlerinin bir yanıltmacayla ne bileyim onları etkilediklerini çok iyi bilir sihirbazlar. Onun için onlar oyunlarını attılar. Ve Allah Musa Aleyhisselam'a vahyena ila Musa en alki asak. Musa'ya asasını atmak üzere vahyettik dediğinde Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a asasını attı. Kocaman bir yaratığa dönüştü ve onların tuzaklarını, oyunlarının hepsini yedi yuttu. Ve sihirbazlar bilir ki normalde bir asa ejderhaya dönüşmez. Bir yaratığa dönüşmez. Bunun vakası söz konusu değildir. Bunun olabilmesi için olağanüstü bir güce, olağanüstü bir şeye, yani mucizeye ihtiyaç olduklarını bilirler. Acizliklerini hissettikleri anda, o anda ve o esnada Allahu Teala onların ifadelerini ayetine koydu. Ve dedi ki: "Kalu amennâ bi rabbil âlemin, Rabbi Musa ve Harun." Biz alemlerin Rabbi ki o Musa ve Harun'un Rabbidir, ona iman ediyoruz. "Kâle Firavun âmentum bihi qabla en âzena lekum." Ben size izin vermeden, müsaade etmeden siz Rab mi değiştireceksiniz? İlah mı değiştireceksiniz? Dedi, buna müsaade etmiyorum. "La uqaddi'anna eydiyekum ve arculakum min khilafin, thumma la usallibannakum ecma'in." Sizi bacağınızdan ve kolunuzdan çaprazlamaya keserim, sonra da aleme ibret olsun diye asarım, sallandırırım dedi Firavun. Dikkat edin dostlar. Bunlar akaid kitapları bitirmiş, yıllardır iman etmiş, mümin, işte muvahhid insanlar değil. Aziyetlerinin farkına az önce varmış ve kendilerini aciz bırakana teslim olmuş, az önce iman etmiş kimseler. Ve buna rağmen zalime karşı "Kâlû âmennâ bi rabbil âlemin." Biz sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye iman ettik dediler. Sonra dediler ki "Kâlû innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn." Biz Allah'a döneceğiz ya. Sen bizim ilahımız değilsin dediler. İşte bizden istenen tavır bugün aynen böyle olmalı. Bugün demokrasiye, sahte ilahlara, laiklere, laikliği sevicilere, ne bileyim ona can suyu olmaya çalışan, icra eden zalimlere korkusuzca onların karşısına arzı endam edip onların söylediği gibi tıpkı vallahi Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın sözü egemen olmalı demeliyiz. İşte bizim sorumluluğumuz ve sorumluluğumuz altına giren hususlardan bir tanesi de budur. Ne dediler? Taha suresinde buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle sihirbazların ifadesine aynen "Fakdi ma ente qadin innema taqdi hadihi'l hayate'd dunya." Ey Firavun, ey zalim, yap yapabildiğini, elinden geleni ardına koma, çünkü senin hükmün ancak bu dünyada geçer. Allahu ekber. Korkusuzca zalime hakkı aykırabilmek. İşte tam da burayı anlatmaya çalışıyorum. Tam da bu noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir zulme şahit miyiz? Vallahi bugün şahidiz. Bugün zulmü icra eden zalimlerle aynı atmosferi mi nefes alıp veriyoruz? Evet. Yok mu sorumluluğumuz? Var. Dünün muvahhidlerinin yaptığı gibi. Evet. Kalkacağız, kıyam edeceğiz, korkusuzca diyeceğiz ki siz zalimsiniz. Zulmediyorsunuz. Demokrasinin değil, laikliğin değil, sadece Allah'ın sözü egemen olmalı diyeceğiz. Ve Allah'ın sözünü yeryüzüne hakim kılacak olan Raşidi hilafettir diyeceğiz. Evet, bunları korkusuzca haykıracağız. Çünkü zalim ve zulüm karşısındaki sorumluluklarımızdan ve gerekliliklerinden bir tanesi de budur. Evet, dün Kur'an'ı bir kıssayı paylaştım ama sizi bugün günümüze getireceğim ve sorumluluğumuz, yani nasıl bir tavır sergilememiz gerektiğini bu örnekle de zenginleştireceğim. Sonra da sohbetimi nihayetlendireceğim inşallah. Bu tabi Hizb-ı Tahrirli bir genç. 1970'li yıllarda oluyor bu olay. Libya'da Allah, az önce zulmün tarifini tekrar hatırlayalım burada. Neydi zulüm? Allahu Teala'nın, yani olması gerekenin durumun olmaması hali diye tarif etmiştik ya. Evet. Şu anda olmaması gereken bir durumu yaşıyoruz. Allahu Teala mülkünde Allah'ın sözü hakim değil. Vallahi rahatsız etmeli bizi dostlar ya. Allah için söylüyorum ya. Düşünün ya, siz evin sahibisiniz. Rabbul Beyt, yani evin hakimisiniz, sahibisiniz ve sizin sözünüz geçmiyor. Gülücük mü dağıtırsınız etrafınıza? He? Hayır. Tam aksine bence. Sözünüzün geçmesi için bir kıyamda bulunursunuz. Çünkü siz evin sahibisiniz. Ve Allahu Azza ve Celle bu mülkün sahibi. İşte Hizb-ı Tahrirli bu genç baktı ki Kaddafi'nin sözü geçiyor. Baktı ki Beşer'in sözü geçiyor. Halbuki biz tilavet ediyor ve okuyoruz. Eleysallahu bi ahkemil hakimin inil hukmu illa lillah. Bu genç bu şiarla demiş ki İslam yeryüzünde hakim olmalı. Ve bunun yegane şer'i metodu da hilafettir demiş. Ve bir davetin ucundan tutmuş. Yani zalime aslında diyor ki sen zalimsin. Sen ceberutsun, sen diktatörsün ve yenileceksin, cehenneme sürükleneceksin. Ve senin yerine İslam yeryüzüne hakim olacak diyor davetini taşırken. Çünkü taşıdığı davetin Türkçe karşılığı bu. Kaddafi bunu hapsediyor. Yani huzuruna getiriyor daha doğrusu. Ve zalime korkusuzca, konumuz olması hasebiyle söylüyorum, tekrar ediyorum. Zalime karşı hakka aykırıyor. Zalim olduğunu söylüyor. Zulmettiğini söylüyor. Ve adil olanın, hak olanın Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olmasıdır diyor. Bu hakikati haykırıyor Resulullah Efendimizin şiarı gereği. Mirası gereği daha doğrusu. Ve Kaddafi hükme bağlıyor tabii mahkeme. Diyor ki sen müebbet hapisle cezalandırıldın. Bir düşünün. Zalime karşı hakka aykırdığınız için bundan sonra kalan ömrünüzü cezaevinde geçireceksiniz. Zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz. Medrese-i Yusufiye'yi kendinize mesken edineceksiniz. Ve sırf zalime karşı hakka haykırdığınız için, en efdal cihadı icra ettiğiniz için, inne zâlike fî haddi zâtihi huve fahrun ve şerefun li. Bu ifade o gence ait. Kaddafi, lanetullah, Kaddafi onu müebbet hapiste cezalandırdığında ona döndü ve dedi ki, senin şu anda bana yaptığın şey var ki, bu haddi zatında bana onur ve şeref olarak yeter dedi zalime karşı. Allahu Ekber. Dedi ki bu bana şeref olarak yeter. İzzet olarak yeter. Onur olarak yeter. Sen beni sırf sana karşı hak sözü söylediğim için müebbet hapiste cezalandırıyorsun. Vallahi bu bana onur, izzet ve şeref olarak yeter dedi. Huve fahrun ve şerefun li. Benim için bir şereftir dedi ya. Sırf Allah Azza ve Celle'nin İlahi kelimetullah mücadelesi, hak söz mücadelesi uğrunda sen beni cezalandırdın ya, bu bana şereftir dedi. Döndü. Bu zalime çok ağır gelmiş olmalı ki dostlar. Ha bir şey de ifade edeyim, bu hikaye değil ha. 70'li yıllarda, belki 80'li yıllarda tarih olarak yanılıyorum. Canlı, cap canlı yaşanmış bir olay. Bu zalime çok ağır gelmiş olmalı ki. Döndü dedi ki senin müebbet hapsini dedi, bozdum dedi ki idam. Allahu Ekber. Dedi ki hay hay. Gönderdiler onu. İdam vakti geldiğinde Kaddafi bizatihi huzuruna çıktı bu gencin. Söyleyeceği ifadeye dikkat buyurun lütfen kardeşler. Dedi ki alem tetub ba'd. Kaddafi soruyor gence. İdama götürülüyor. İdam sehpasından götürülürken karşısında duruyor ve diyor ki alem tetub ba'd. Tövbe ettin mi? Ya da hala tövbe etmedin mi? Tövbe edecek misin? Tabii Kaddafi'nin tövbeden kasıt bizim anladığımız tövbe, istiğfar falan değil. Ne diyor biliyor musunuz dostlar? Demek istediğine. Artık yeryüzünde Allahu Teala'nın dininin hakim olacağı davasından vazgeçtin değil mi? Artık zalime zalim demekten vazgeçtin değil mi? Artık hakkı haykırmaktan vazgeçtin değil mi? Allahu Teala'nın dinini Raşidi Hilafet'in eliyle ikame etme davasını terk ettin değil mi? Alem tetubbat, artık tövbe ettin mi ifadesinden bunu anlamak lazım. İdam sehpasına gönderilen ama korkusuzca hakkı söyleyen bir genç, buyurun lütfen cümlelerini Allah için nakşedin zihinlerinize, ezberletin evlatlarınıza, çocuklarınıza. Diyor ki men minna yuhalif kitaballah keyyetub, tövbe etmesi için Allah'ın kitabına muhalefet eden kim, sen mi ben mi? Bu söze tahammül edemeyen Kaddafi diyor kudu. Alın götürün ve idam edin. Bu kardeşimizi idam ettiler. Allah onun şehadetini kabul ve makbul eylesin. Karin eylesin. Allahu Azza ve Celle onun gibi bize de sabit bir duruş ikram eylesin. Sorumluluğumuz gereği zalime, diktatörlere, Allah'ın mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan bütün ama bütün gayretçilere, sevicilere hak sözü söylemekten asla ama asla bizleri alıkoymasın. Bu cesareti versin Allahu Teala bizlere. Allahu Teala zalimin, zulmün yıkıldığı, devrildiği yerine İslam'ın, İslami hayatın hakim olduğu, Raşidi Hilafet'in semaya vakarla çektiği ve dalgalandırdığı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının vakarla dalgalandırdığı o günlere Allah Azza ve Celle bizleri eriştirsin. Cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.